अंतरण में चलेंगे, वो हमारा अंतर्यामी है, उसके सिवाय हमारा दूसरा कोई मालिक नहीं है। हैं दुनिया में बहुत से लोग, लेकिन मालिक तो हमारा वही है। अब देखो इसमें स्वामी विषयक एकांतिता आई, स्वामी विषयक अनन्यता आई, कि स्वामी हमारा एक है, दूसरा नहीं है। बोले अजी स्वामी की बात क्या करते हो, मेरा उसके हैं दूसरे लोग, परंतु मेरा अकेला वही है, दूसरा कोई नहीं है। दोनों में फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं, है ना? एक तो मेरे बहुत से हैं, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, तो बहुत लोगों को तो धन नियंत्रण करता है, वो उनका ईश्वर कौन है का धन, तो वो जिधर बुलावे उधर जाएंगे, वो कह देता है यहाँ आओ हम तुमको मिलेंगे, तो धन से मिलने के लिए वो नरक में भी जाने को राजी हैं। तो उनको बुलाने वाला, उनको चलाने वाला, उनका नियंता कौन है, हैं? तो उनका नियंता साधन नहीं है, धन है, हैं? उनका नियंता साधन नहीं धन है, उनका नियंता बाधन है, उनका नियंता बंधन है, बंधन। अब बोले हैं तो, परंतु मेरा तो एक ही है नियंता। अच्छा ठीक है, नियंता ईश्वर है और सब भी मेरे हैं, हाँ मेरा भाई है, मेरा बाप है ना, मेरा बेटा है, लेकिन वो मेरा नियंता नहीं है। मेरे मेरे बहुत हैं, पर नियंता प्रभु है। अब देखो आगे बढ़ो, तब ये बात आई ध्यान में कि मेरा कोई नहीं है, है ना, मेरा तो एक प्रभु ही है। ये सब जो है ये कालका देवी रोड के यात्री हैं, है ना, ये पैदल रोड पर जैसे मोटर में दौड़ने वाले लोग मेरे तो नहीं है ना, है तो सही, मोटरें दौड़ती हैं और पैदल भी चलते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो कोई मेरे हैं? ऐसी सारी सृष्टि में जिसको स्त्री कहते हैं, पति कहते हैं, पुत्र कहते हैं, सास कहते हैं, ससुर कहते हैं, ये सब है तो सही, परंतु मेरे नहीं है। मेरे के पेट में तो केवल एक ही है। अब देखो अनन्यता ये दूसरे ढंग की हो गई, मेरे बहुत हैं पर नियंता प्रभु है। प्रभुत्व विषयक अनन्यता एक हुई और ममत्व विषयक अनन्यता दूसरी हुई। ये मम ये भेद कर लिया इसका हो, मेरे बहुत से हैं पर नियंता भगवान, कहने मेरा कोई नहीं है, मेरा भगवान नियंता भी और मेरा ममत्व, नियंत्रित्व विषयक अनन्यता और ममत्व विषयक अनन्यता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में सोए, है ना, जैसे राखो वैसे रहो, है ना, एक, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोए, मेरे का संबंध दूसरे से जुड़ता ही नहीं है, मेरा दूसरा कोई होता ही नहीं है। ये महाराज मैं जो है ना, मेरा मेरा मेरा नारायण कहो, न तुम किसी के मेरे हो, न तुम्हारा कोई मेरा है, ये भ्रम ही है, न तुम्हारे रखे कोई रखे रहेगा, न किसी के रखे तुम रहोगे। एक प्रभु जिसको जैसे रखेगा उसको वैसे रहना पड़ेगा। अगर अपनी अपनी चलती मनुष्य की, तो सभी ईश्वर न हो जाते हो, सभी ईश्वर हो जाते हमारी ऐसे चलेगी, हमारे ऐसे चलेगी। अब देखो तीसरी बात, देखो भगवतः अन्य किंचित नास्ति। अब पहले क्या बात थी कि मेरा भगवान है, भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरे हैं बहुत पर मेरे नहीं है, है ना? अब ये बात आई कि भगवतः अन्यत् किंचित नास्ते, भगवतः अन्यः कश्चित नास्ते, भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये क्या हुआ, है ना, इसमें तत्व विषयक अनन्यता हो गई, तत्व विषय अनन्यता हो गई। सोना के सिवाय न कड़ा है, न कंगन है, न कुंडल है, नहार है, सो नहीं सोना सब है। तत्व विषयक अनन्यत्व ये हुआ कि प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है, न मेरा न मेरा। सवाल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो शून्य में कौन किसका मेरा है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, वो ये भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। भगवतः अन्यत् जगत नास्ति और भगवतः अन्यः कश्चन नास्ति, कोई नहीं है। अब देखो एकांत हो गया। एकांत क्या हुआ कि प्रभु और मैं, बोले भगवतः अन्यः अहमपि नास्मि, भगवान से भिन्न मैं भी नहीं हूं। समा गए भगवान में। बोले मत्तः अन्यः भगवान अपि नास्ति, ये तत्व ज्ञान की दृष्टि हो गई। भगवान से अन्य मैं नहीं हूं और मुझसे अन्य भगवान नहीं है, दोनों एक हैं। तो तस्यैवाहम् ममासौ च त्वमेवाहम् इति प्रभा भगवत करणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। मैं उसका हूं, तुम मेरे हो और तुम और मैं दोनों एक हैं। बोला तो भगवता अन्यः अहम् नास्मि, ये सायुज्य विषयक प्रतिपत्ति, ये सगुण बाद में होती है। इसमें ईश्वर सगुण है, मैं भगवान से जुदा नहीं हूं। अगर ऐसा किसी को ज्ञान होवे कि मैं भगवान से जुदा नहीं हूं, तो ये शंकराचार्य वाला जो उपनिषद तत्व ज्ञान है ना, वो नहीं हुआ। मैं भगवान से जुदा नहीं हूं, ये सगुण ईश्वर की प्रतिपत्ति हुई कि सगुण ईश्वर सर्वरूप है और मैं भी उससे जुदा नहीं हूं। वही जगत है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सब है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये सगुण ईश्वर विषयक प्रतिपत्ति है। और निर्गुण ईश्वर विषयक कैसी है, कमत्तः अन्यः ईश्वरोपि नास्ति, मुझसे अलग वो भी नहीं है, उससे अलग मैं नहीं हूं, ये भक्ति है ना, और मुझसे अलग वो नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। तो अनन्यता जो है, अनन्यता कैसी, एकांती माने अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, ये भी है तुम भी हो, ये भी है तुम भी हो, अनन्या माम चिंतयन्तः, स्वयं अनन्या संता माम चिंतयन्तः, स्वयं अनन्य हो जाए और मेरा चिंतन करें। तो चिंतन की प्रणाली बताइए। पर्युपासते नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम। तो चिंतन की प्रणाली क्या है, एक तो पर्युपासते, परि माने सर्वत्र, देश में हो परिता सर्वता उपासते, एक तो देश में यहां भगवान और यहां नहीं, ये बात कट जाए। और नित्याभियुक्ता नाम माने अब भगवान और तब नहीं, और तब भगवान और अब नहीं, काल में, काल में जो भगवान का भेद है वो कट जाए। काल में सर्व काल में भगवान है, काल भगवान को भिन्न करने में समर्थ नहीं, ये तो हुआ नित्याभियुक्ता नाम। रात में, दिन में, सायं, प्रातः है, और जीवन में, मरण में, समाधि में, विक्षेप में, नित्याभियुक्ता नाम। और पर्युपासते माने दाहिने, बाएं, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, और अनन्या माने दूसरा विषय नहीं। तो देश परिच्छेद को काटने के लिए पर्युपासते है, काल परिच्छेद को काटने के लिए नित्याभियुक्ता नाम है, और विषय परिच्छेद को, वस्तु परिच्छेद को काटने के लिए अनन्या है। अनन्या है माने परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे जो भक्त है महाराज बस वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बोले भगवान तो सब है भाई, तो फिर तो काम ही बन गया कि भगवान सब है। बोले भगवान सब है लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा सब जगह है और महात्मा कहीं कहीं। महंगा महात्मा है, ईश्वर महंगा नहीं है बोला। महंगा महात्मा है, कीमत महात्मा की ज्यादा है। सब महात्मा सुदुर्लभा, सुलभा नहीं दुर्लभा। तो यो कहो कि श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा, दोनों उसमें है ना। सु और दु का जोग विभाग कर दो, एक बार लभा के साथ सु जोड़ो सुलभा और एक बार उसके साथ दुर जोड़ो दुर्लभा। तो श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा। असम महात्मा सु और दु दोनों। महात्मा सुलभ भी है, महात्मा दुर्लभ भी है, लेकिन वासुदेव सर्वम भगवान तो सब है। जब सब जगह पानी बहता होवे तो कीमत से खरीद के नहीं पीना पड़ता, लेकिन पानी सब जगह ना हो तो पैसा खर्च करके मंगाना पड़ता है। ईश्वर को पाना हो तो श्रम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, है ना, त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, महात्मा चाहिए। तो और बोले सब ईश्वर है फिर तो कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या बात है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्याः। अब कल वाला अर्थ है ना, वो तो रहस्य का अर्थ है। कल जो सुनाया था वो तो रहस्य है, और आज जो सुनाया ये शास्त्रीय अर्थ है एकांतिनो शब्द। मुख्या माने मुख्य माने प्रधान, और मुख्य माने भगवान के मुख के साथ संबद्ध, और भक्ता माने उनका भोग्य बन गया है ना, और भक्त माने उनका भजन करने वाला, भक्त माने उनका भात बन गया भोग्य। और मुख भात तो मुख्य ही होता है ना, मुख से खाया जाता है इसलिए भात मुख्य होता है। अब बताते हैं कि ये भक्त लोग जो हैं ये केवल अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चेनो, किसकी बोले जस्मिन कुले वैष्णव नामधेयम। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चेनो, कुल पवित्र हो गया, माता कृतार्थ हो गई, पृथ्वी धन्य धन्य हो गई। तो जो एक बार भगवान का अनन्य भक्त हो गया, भगवान से अनन्य हो गया, तो ये भगवान का भजन जो है सर्वोपरि है। द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यधीक्षणम हसति क्वचित् च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनापि। श्रीमद्भागवत का श्लोक है, कंठावरोध रोमांचाश्रवे परस्परं लभमानाः पावयंती कुलानी पृथ्वी। जिस समय ये प्रेम में भर करके और भगवान की चर्चा करने लगते हैं, नारायण नारायण नारायण। भागवत में बताया कि क्रिया बिताना में वह साधु वार्ता, जैसे लंपट लोग आपस में बैठ करके स्त्रियों की चर्चा करते हैं, वैसे भक्त लोग आपस में मिल करके भगवान की चर्चा करते हैं। रसा स्वाद पूर्वक मजा आता है। वर्णन करते करते कंठ रुक जाता है, बोला नहीं जाता। क्या आनंद है, कंठावरोध, रोमांच, शरीर जो है वो कटहल हो जाता है। जैसे कटहल में काटे, कटहल तो आप लोगों ने देखा होगा, पनस फल जैसा गोस्वामी तुलसीदास के हैं सूत्री क्षण के प्रसंग में, मुनि मग माही अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, शरीर में ऐसी फुलकावली छाप गई खाई गई जैसे कटहल का फल हो कंटकित, माने दबाने से भी उसके रोए जो हैं वो दबते नहीं हैं, कभी कभी ऐसे खड़े होते हैं कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं, वाणी गदगद हो जाती है। ये जो लोग संसार में विषय भोग का आनंद लेते हैं ना, उनको धन खर्च करना पड़ता है, श्रम खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मन देना पड़ता है, हंसना पड़ता है, और नारायण कहो भगवान का जो आनंद है ना, उसमें न पैसा लगाना है न श्रम करना है। अरे काहे को लुट रहे हो भाई, दुनिया में काहे को दिल लुटाते हो, अपने भीतर ही तो भगवान है, कहीं बाहर नहीं है। द्रवते भगवत गुणानुवाद का गान करते समय, भगवत गुणानुवाद का गान करते समय वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवित हो गया, रुदत्यभीक्षणम रोने लगा। बारंबार होता है, प्रेम करे और रोने से डरे तो उसका जाति से बहिष्कार कर दो, प्रेमियों के पांच में उसको बैठाओ मत, निकाल दो उसको, जाति से निकाल दो। अगर तुमको रोना नहीं था, दुखी नहीं होना था, तो इस रास्ते में पांव काय को रखा, लौट जाओ, अभी अच्छा है। जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए, लौट जाओ, प्रेम की गली को काहे को कलंकित करते हो। भगवान के प्रेम की गली, भगवान के प्रेम की गली, अगर इधर उधर भटकना था, इनसे उनसे प्रेम करना था, तो भगवत प्रेम की गली में आए क्यों, काहे को भक्ति का मार्ग है ना, काहे को भक्ति का मार्ग कलंकित करते हो। अरे भक्ति के मार्ग पर आए हो तो लो भाई, जो मैं ऐसा जानती प्रीत ये दुख होए, नगर ढिढोरा फेरती प्रीति करो जन कोए, वाग गदगदा प्रवते जिसके चक्कर। अरे ऐसी बेहोशी आती है महाराज, याद नहीं रहता है क्या हो रहा है। राधा पुना तू जगद अच्युत दत्त चित्ता, मंथान कलयती दधि रिक्त पात्रे। कीर्ति रानी ने कहा, बेटी राधा, आज हमारे घर नंदनंदन श्याम सुंदर आए हैं, थोड़ा गाय तो इनके ताजा दूध दे तो आओ बेटी। थोड़ा मक्खन तो निकाल लो, दही जमाया हुआ कल का रखा है, पद्मगंधा पद्मगंधा कृष्णा, गाय का दही जमाया हुआ है, बेटी लेके मखानी जरा सब मक्खन तो निकाल लो, ताजा मक्खन नंद नंदन श्याम सुंदर को खिलावे। सद्यो नवनीत हयंगवीन सद मान सद्य, तत्काल तत्काल निकाला हुआ। अब बेटी राधा गई तो मंथान मा कलयती दधि रिक्त पात्रे, देखा नहीं किस बर्तन में दही है कि नहीं, लेके मखानी हैं और खाली बर्तन में घुमा रही हैं। क्यों के बोले नजर तो वहां लगी है ना, दृष्टि तो है कृष्ण पर। अद्भुत है जब प्रेम की चर्चा करने लगते हैं ना, क्या आनंद है इसमें। वाणी गदगद हो जाती है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, गर्भाग गदगदा द्रवते यस्य चित्ताम, रो रहे हैं रुदत्य भीक्षणम। कभी कभी हंसी भी आ जाती है जब देखते हैं कि भगवान भक्त के हाथों पराजित हो गए हो, हार गए। भगवान अगर भक्तों के हाथ हारा न करते तो ये भक्त लोग ज्यादा टिकने वाले नहीं है हो, ये अपने स्वामी को हरा हरा के ही टिकते हैं। ये भक्तों की विशेषता है। एक ज्ञानी थे, वो बोले भाई अब तो हम भक्त ही बनेंगे। अरे क्यों भाई, ज्ञान छोड़ के भगत क्यों बन रहे हैं? तो बोले भगत बनेंगे तो हमारे पीछे पीछे भगवान चलेंगे हैं, और हमारे पांव की धूल उड़ के उनके ऊपर पड़ेगी तो बड़े खुश होंगे, बोलेंगे कि हम पवित्र हो गए। तो भक्त ही होना अच्छा है। अब देखो भगवान के ऊपर अपने पांव की धूल डालने के लिए जो भगत बनेगा वो कभी भगत हो सकेगा, है ना? वो तो कभी भगत हो ही नहीं सकता जो ये सोचता है कि हम भगत बन जाएंगे तो हमारे पांव की धूल भगवान लेंगे। जो ये सोचता है कि भगवान हमारे अधीन हो जाएंगे, हम उनको हरा लेंगे, हैं? उनसे अपने मन की कराएंगे। हे भगवान, दोहन दिया वृषभम निरुंधन। तो भगवान को उधर कभी देखते हैं कि भक्त से हार गए भगवान, बड़ी खुशी हुई। गो हो ईश्वर ने अपनी ईश्वरता जो है ना वो छोड़ दी, ईश्वर ने अपनी, भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। क्यों? कि अपने भक्त के प्रेम को देखा और उस पर अपनी ईश्वरता निछावर करके किसी ऐसे वैसे को दे दी। ईश्वरता ऐसे वैसे को दे दी और स्वयं मधुर होकर के भक्त के अधीन हो गए। गोपी ने कहा, ओ श्याम सुंदर है, देखो आज शाम को हमारे घर में आ जाना, है ना? और श्याम सुंदर आ गए अंधेरे घर में, आके खड़े वो अंधेरे में, उनका शरीर मिल जाता है वो, है ना? मिल जाता है। तो घर में थी सास, वो बुलाने वाली गोपी की सास थी, उसने छौंक दिया और लाल मिर्च जो डाली छौंक में, है ना, धुआं उठा तो ठाकुर जी को खांसी आई, और खांसी आई तो खांसने लग गए। जो खांस दिया, खांस दिया तो उस सास बोली, हैं, कि ये खांसता कौन है रे? अब बहू बोली कि हमको क्या मालूम कि तुम्हारे घर में कौन है। बोले अरे कोई चोर तो नहीं घुसा, लेके लठिया दौड़ी, है ना? अब श्याम सुंदर भागे जा रहे हैं, है ना, और वो लठिया लेके खदेड़ती जा रही है, और उधर भक्त जो है वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये भगवान देखो ना, ये भगवान की गति है कि लठिया ले करके बुढ़िया दौड़ रही है और ये भागे जा रहा है। तो फिर असत्य हंसी आ गई, असत्य हसतिक प्रशिष्ट बिलज्ज उद्गायति नृत्य तेज। कभी लज्जा छोड़ करके भगवान के सामने भक्त लोग गान करने लगते हैं, ये शर्म झूठी है। वो ये जो संसार की लज्जा है ना, देखो कितनी लज्जा छोड़ते हैं। दूसरे से कुछ लेना हो तो लज्जा छोड़ते हैं, स्त्री पुरुष लज्जा छोड़ते हैं, माँ बेटे लज्जा छोड़ते हैं, नारायण को संसार के लिए कितनी लज्जा छोड़ते रहते हैं। भगवान का नाम लेना हो जाते हैं, बोले अरे राम राम, हम इतने भले मानुष होकर के जोर से भगवान का नाम लेंगे, वहां भले मानुष बन जाते हैं। सोचो ना, भगवान का नाम लेने में भलमनसाहत बिगड़ती है, और जोर से गाली देना हो, नौकर को पुकारना हो, वहां भलमनसाहत बनती है। तो भक्त लोग जो है विलज्ज उद्गायति, विलज्ज होकर के गान करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा गाना सुनने के लिए भगवान आ गए। जहां जहां भक्त लोग गाते हैं वहां वहां भगवान आते हैं। गाने वाला भक्त होना चाहिए। दक्षिण में एक मंदिर है भगवान का, वहां पुजारी की लड़की थी तो वो रोज फूल लेकर के आते थे, जाके बगीचे में खुद फूल उतारती, फूल चुनती और लेकर के आते। तो जब फूल चुनती जब गाती रहती हो, तमसि मम जीवनम, तमसि मम भूषणम, तमसि मम भव जलधि रत्नम, गीत गोविंद का गान करते। अब ठाकुर जी निकल आते मंदिर में से और उसके पीछे पीछे घूमते, तो कांटों में जाते, कहीं कुछ में जाते, ठाकुर जी के कपड़े फट जाते और उसके पीछे पीछे घूमते। पुजारी आके किवाड़ी खोलता, देखता ठाकुर जी के कपड़े बिल्कुल तार तार, अरे ये क्या हुआ, कौन भीतर, ताला बंद रहता है किवाड़ी है बंद, और ये किसने कपड़े फाड़ दिए। अब महाराज जब लगे खुफिया वाले, पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि लड़की गीत गोविंद गाती हुई कांटेदार वृक्षों में घूमती है और उसके पीछे घूमते हैं भगवान, तो इनके कपड़े फट जाते हैं। बोला मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान के भक्त गान करते हैं, चार चीज भगवान को पसंद है, राग और राग है ना। राग माने हृदय का राग भगवान से किया जाए हो, प्रेम अनुराग, और राग भगवान को राग सुनाया जाए संगीत, और भोग, और भोग, भोग और भोग माने भगवान के भोग का स्मरण किया जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। दो तरह का भोग और दो तरह का राग। मदभक्त युक्तो भुवनम पुनापि, जिसके हृदय में मेरी भक्ति आ गई, मेरी प्रीति आ गई, वो खुद पवित्र हो जाता है। इसके बारे में तो क्या कहना, वो तो भुवनम पुनापि, चौदहों भुवन उसकी उपस्थिति से चौदहों भुवन पवित्र हो जाते हैं। तो परस्परम लपमानाः, जिस समय चार दीवाने मिलकर के बैठते हैं, महाराज चर्चा चल रही है भगवान की, कंठावरोध रोमांचास्त्री, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, शरीर में रोमांच होता जा रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, और चार दीवाने भक्त मिलकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं, हैं? और भगवान भी कहीं से छिप करके कि देखें हमारे बारे में कि क्या बात करते हैं, आके उनके सामने है ना, हाँ कहीं आड़ में उनके पास आके खड़े हो जाते हैं। वैसे भक्त पावयंती कुलानी पृथ्वी च, ऐसे भक्त अपनी पीढ़ी की पीढ़ी तार देते हैं और सारी धरती को तार देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी, सुकर्मी कुर्वन्ती कर्माणी, सच्छास्त्री कुर्वन्ती शास्त्राणी। असल में भक्तों ने ही तीर्थ को तीर्थ बनाया, पुंडरीक भक्त ना होते तो पंडरपुर क्या होता, गोपियां ना होती तो वृंदावन क्या होता, दशरथ कौशल्या ना होते तो अयोध्या क्या होती। अरे बाबा, तीर्थों को तीर्थ बनाया है भक्तों ने। जहां भक्त बैठ गए वहां तीर्थ हो गया, जहां भक्त ने स्नान कर लिया वहां तीर्थ हो गया, ये भक्त की महिमा। अच्छा भाई, अब कल सुनाएंगे, आज ईश्वर कृपा से शांति पाठ करो। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणीश्यामल कोमलैरुपनयन्नङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दम् व्रजसुन्दरीरवितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानिव मदौ मुग्धो हरिः क्रीडति। ओम शांति। सर्वोपरि है। प्रेम में निकट होना या दूर होना ये कोई महत्व नहीं रखता, हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम में एक अभी मिल रहे हैं कि 10 दिन बाद मिलेंगे इसकी कोई कीमत नहीं होती, हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम में कोई वस्तु देते हैं कि नहीं देते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वस्तु की कीमत नहीं है, हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम में पांव दबाते हैं कि नहीं, आरती उतारते हैं कि नहीं, पूजा करते हैं कि नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, हृदय में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम जिसके हृदय में रहता है उसका उपकार करता है, उसकी भलाई करता है, बोला जिससे किया जाता है उसकी भलाई करने के लिए प्रेम नहीं किया जाता, बोला तो उसकी भलाई तो अपने आप होती है, वो बात दूसरी है। जिसके हृदय में प्रेम रहता है उसकी भलाई सबसे अधिक अपने आप होती है। तो प्रेम को क्रिया में नहीं बांधना, प्रेम को वस्तु में नहीं बांधना, प्रेम को देश में नहीं बांधना, प्रेम को काल में नहीं बांधना, अपना दिल हर समय प्रेम से तर रहे। अगर किसी कारण से दिल में जलन आती है तो जहां प्रेम का रस बहना चाहिए वहां प्रेम की कड़वाहट बहने लग गई। प्रेम मीठा है, प्रेम कड़वा नहीं है। तो जब अपने दिल में कड़वाहट आ जाती है किसी भी कारण से आ जाती है तो समझो वहां प्रेम का नाश, प्रेम का रास प्रारंभ हो गया, प्रेम का विकास रुक गया। वहां कड़वाहट जलन ये प्रेम का विलास नहीं है, ये प्रेम का रास है। अब प्रेम की देखो महिमा बताते हैं। जिसके हृदय में प्रेम आया वो परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। प्रेमी लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं इन्हें प्रीतम से बात करते हैं, ये भ्रम नहीं रखना, बोला जब प्रेमी परस्पर आपस में बात करते हैं। प्रेमी और प्रीतम का भेद तो आपको मालूम होगा, जिससे प्रेम किया जाता है उसका नाम प्रियतम होता है, प्रेम का विषय, और जो प्रेम करता है उसको प्रेमी बोलते हैं, प्रेमी माने प्रेम का आश्रय। जिसके दिल में प्रेम रहता है उसका नाम प्रेमी, और जिसके साथ प्रेम किया जाता है उसका नाम प्रियतम। तो प्रेम स्वयं एक इतनी पवित्र वस्तु है कि जिस हृदय में वो आ करके बस जाता है वहां प्रेम की गंगा बहने लगती है, प्रेम मंदाकिनी, प्रेम की गंगा बहने लगी, पवित्र हो गया हृदय, वहां प्रेम का मधु बन गया, मीठा मीठा मीठा रस आने लग गया, वहां प्रेम का अमृत आ गया। जिस हृदय में प्रेम आया तो प्रेम का आना ही अपने हृदय में ये परम मंगल परम कल्याण है। और जो जलन आती है, कड़वाहट आती है, अच्छा ये कहो कि प्रीतम के प्रति का नहीं, कैसा किसी प्रेमी के प्रति का नहीं, कि किसी विघन डालने वाले के प्रति का नहीं, अपने हृदय में अगर कड़वाहट आ गई किसी के प्रति, चाहे मच्छर के प्रति आई, तो जहां प्रेम था उसकी जगह पर आके कड़वाहट बैठ गई, वहां जलन बैठ गई। हाँ, मच्छर के प्रति आई तो क्या हुआ, आई तो अपने ही दिल में ना, अपने ही दिल में वो कड़वाहट आई। इसलिए प्रेम की महिमा ये है कि वो जिस हृदय में आता है उसको सबके लिए मीठा बनाता है। प्रेम जिसके हृदय में आता है उस हृदय में सबके लिए गंगा की धारा बहती है, उसके लिए सबके लिए अमृत का कलश उसके हृदय में भर जाता है। प्रेमी जिसको देखे वो प्रेम से तर हो जाए, प्रेमी जिसको छुए उसके शरीर में रोमांच होने लग जाए, प्रेमी जिसकी याद कर ले अपने मन में उसकी शकल अपने दिल में आई और प्रेम से सराबोर हो गया। उससे दुश्मनी करने वाला कोई है? प्रेमी से कोई दुश्मनी करने वाला हो है? और प्रेमी एक बार याद करके अपने हृदय में उसको अपने प्रेम से स्नान करा दे है? और प्रेम मधु का एक प्याला उसको अपने दिल में पिलावे, भीतर पिलावे और वो बाहर हजार कोस पर वो मीठा हो जाएगा। सच्चा प्रेम संसार में महाराज, सच्चा प्रेम बड़ा मुश्किल है। लोग कामना को प्रेम कहते हैं, लोग मोह को प्रेम कहते हैं, लोग किसी के प्रति द्वेष करते हैं और दूसरे के प्रेमी बनते हैं। एक के प्रति द्वेष करके दूसरे के प्रति प्रेमी बनना ये प्रेम का उपहास है, ये प्रेम का तिरस्कार है। तो जिसके हृदय में प्रेम आता है प्रेमी और प्रीतम नहीं, प्रेमी प्रेमी दो दीवाने बैठ जाते हैं। अपने प्रियतम के स्मरण में दोनों का कंठ गदगद होता है, दोनों के शरीर में रोमांच आता है, दोनों की आंखों में आंसू आते हैं, दोनों जब परस्पर बात करते हैं जैसे फूल बरस रहे हों। प्रेमी की दृष्टि में, प्रेमी की दृष्टि में अमृत होता है, प्रेमी की वाणी से फूल बरसते हैं, प्रेमी की चाल में नृत्य होता है। ब्रजवासी लोग चलते हैं ना, उनको आता है कैसे ठुमुक ठुमुक चलते हैं, पाद विन्यास जो उनका है, पाद विक्षेप जो है उसमें नृत्य की गति, ताल से चलते हैं। बेसुरा जो चलता है ना, जिसकी चाल में बेसुरापन हो, धमाधम है ना, इधर खटखट किया उधर पटपट किया है, इधर मच मच हुई, ये प्रेम की चाल नहीं है। प्रेम की चाल में पांव ताल पर पड़ते हैं, प्रेम की बोलन में, प्रेम की बोलन में सुरीलापन होता है, प्रेम की बोली संगीत है, प्रेम की चाल नृत्य है, प्रेम की दृष्टि अमृत है। तो प्रेम, प्रेम ही असल में मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल देता है, रसायन कर देता है, मीठा बना देता है। ज्ञान से व्यक्तित्व मीठा नहीं होता, कर्म से व्यक्तित्व मीठा नहीं होता, योग से व्यक्तित्व मीठा नहीं होता, कर्म से व्यक्तित्व परिश्रमी होता है। आलस नहीं रहेगा, निद्रा नहीं रहेगी, प्रमाद नहीं रहेगा, हर समय फुर्तीला। कर्म से व्यक्तित्व फुर्तीला बनता है, योग से व्यक्तित्व निर्विकार बनता है, ज्ञान से व्यक्तित्व शांत गंभीर होता है, और प्रेम से जो व्यक्तित्व है, प्रेम से व्यक्तित्व मीठा हो जाता है, मधुमय हो जाता है, रसमय हो जाता है। तो पावयंती कुलानी पृथ्वी च, सारा का सारा कुल खानदान, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते, निशम्य कर्माणि गुणान तुल्या, वीर्याणि लीला तनुभिस्तृतानि, यदापि हर्षा पुलकाश्रु गदगदम, क्रोध कंठ उद्गायति रौति नृत्यते, यदा गृहग्रस्तैव क्वचित् हसत्याक्रन्दते, ध्यायति बन्दते जनम, मुहु श्वसन भक्ति हरे जगत्पते नारद इत्यात्म गतः। बोले जहां अपने प्रियतम की, कृष्ण की चर्चा चले, किसी ने कृष्ण कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण, पहले मैं कृष्ण कृष्ण बड़े प्रेम से बोलता था, एक बार मैं अकेले एक धर्मशाले में गया, कोई जान पहचान नहीं थी। तो धर्मशाले के जमादार ने कहा कि यहाँ अकेले आदमी को नहीं ठहराते हैं, न तुम्हारे पास कोई बिस्तर है न कोई सामान है, अकेले हो, कैसे ठहराने हैं। और मैंने कहा कृष्ण कृष्ण, बोला के तुम बोलते तो बहुत मीठा हो रहे, ये तुम कृष्ण कृष्ण जो बोलते हो हृदय से बोलते हो। अच्छा कार जाओ, कोई बात नहीं, ये कार मारी दे हमको। एक सूनी धर्मशाला में कृष्ण कृष्ण बोलने से तुरंत एक अलमारी मिल गई। फिर तो उस धर्मशाला वाले ऐसे भगत हुए, ये अब तक हमारे भगत हैं, बोला उन परंपरा ही चल गई। इस बात को हो गया होगा 30-35 बरस, लेकिन उस धर्मशाले में जो मैनेजर आए और जो उसके मालिक हुए हैं, वो सब हमारे भक्त ही भक्त अभी तक होते चले जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कहने से ब्याह हो जाता है, कृष्ण कृष्ण कहने से धन मिल जाता है, कृष्ण कृष्ण कहने से आदर मिलता है, कृष्ण कृष्ण कहने से स्वर्ग मिलता है। लेकिन प्रेमी कृष्ण कृष्ण कह के ये सब नहीं चाहते हैं, बोला क्योंकि ये सिद्ध नाम है। नाम भी वो प्रभाव डालता है हो जिसका महापुरुषों ने जप किया है ना, जिसमें सिद्ध महापुरुषों का संकल्प जुड़ गया है। पहले सिद्ध लोग गांव में जंगलों में घूमते थे और उटपटांग बोलते थे, और जो बोल देते थे वही मंत्र हो जाता था, क्योंकि उनका संकल्प सिद्ध था। तो जिस नाम को सिद्ध महापुरुषों ने लिया है, जिसमें उनका संकल्प जुड़ गया है, वो नाम सिद्ध हो जाता है। ये नहीं कि चाहे जिसका नाम लेने लग जाए, गुबारू और कतवारू ऐसे नाम होते हैं, बोला तो घूरा भी नाम होता है, घूरा कतवारू कूड़ा, ऐसा नाम नहीं जो भगवान का नाम है, जो भगवान का रूप है उससे प्रीति करो, देखो क्या मिल जाता है। तो भगवान का नाम सुन लिया, किसी ने प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण किया, उनकी थोड़ी लीला सुनी, कथा सुनी, और हृदय में हर्ष हुआ। अपने प्यारे की बात सुन करके किसको हर्ष नहीं होता, फूल गया, खिल गया। हर्ष हो ना माने, जैसे गुलाब का फूल खिलता है, जैसे कमल का फूल खिलता है, वैसे ये समझो नाभि से कोई 12 अंगुल ऊपर एक कमल है और उसका मुंह बंद है, तो हर्ष होना माने उसका खिल जाना। भाव चंद्र का उदय हुआ, प्रेम चंद्र का उदय हुआ हृदय में, और वो हृदय कमल खिल गया। कैसी तो पीली पीली कर्णिका, और कैसा उस पर मकरंद, और कैसी उसकी मंजरी, और कैसी उसकी पंखड़ी, भाव चंद्र की चांदनी जो उस पर पड़ी, हृदय खिल गया। आप कभी ध्यान करो तब पता चले। कई लोगों को सुनने का व्यसन हो जाता है, तो वो कभी एकांत में बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं। तो एकांत में बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं तो ये सुनने का जो व्यसन है ना, सुनने का जो व्यसन है ना, इसका रस नहीं आता है। बिना भजन के श्रवण का रस प्रकट नहीं होता है। आप इसको अपने घर में मढ़ा के रख लो, जो भजन नहीं करेगा उसको श्रवण का रस नहीं आवेगा। श्रवण का रस भजन से प्रकट होता है, और भजन का अनुभव श्रवण से खुलता है। भजन में ध्यान में जो स्थिति होती है ना, वो कौन सी स्थिति है ये श्रवण करोगे तो मालूम पड़ेगी, और श्रवण करके भजन करोगे तो रस का विकास होगा। तो जो लोग भजन नहीं करते हैं उनको श्रवण का मजा नहीं आता है। तो हर्ष हो गए, दिल दिल खिले, और शरीर में रोमांच हो गए, आंखों में आंसू आ गए, वाणी गदगद हो, पुलकास गदगदम प्रोत कंठ उद्गायति, खुल के गाते हैं, प्रोत कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। एक हमारे कसेरा जी थे कलकत्ते में, बड़े बहुत बड़े आदमी थे, वो अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर उनको अपने साथ बैठाया करते थे, तो वो इसकी चर्चा भी करते थे, फोटो भी दिखाते थे कि देखो गवर्नर ने हमको अपने साथ बैठाया है, ऐसे भले लोग थे। तो एक बार उनके ऊपर कोई मुकदमा चला, अदालत में गए तो ऐसा प्रेम आया अदालत में कि बड़े जोर से चिल्ला पड़े, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ऐसे अदालत में चिल्ला पड़े। और जज ने कहा कि क्या तुम बदतमीजी करते हो, अदालत में ऐसे बोलने का नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो समझा कि भगवत भक्त की अदालत है, कोई मैंने कंस की रावण की रहे की तो अदालत नहीं समझी थी। भगवत भक्त की अदालत क्या होती है कि जो ईश्वर को माने, ईसाई था वो, साहब ईसाई था। और अच्छा तुमने भक्त की अदालत समझ के भगवान का नाम लिया, बहुत बढ़िया, हाँ हम भगवान के भगत हैं, हम भी हैं तुम भी हो, बहुत चलो, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कैसे तो प्रोत्कंठ उद्गायती, कभी खुले कंठ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। रऊती, वो दूर जा रहे हैं भगवान, चिल्ला के पुकारो, मालूम पड़ा कि आ रहे हैं हमारी ओर, और नाचने लग गए नृत्य, जैसे भूत प्रेत के साथ काम बस होकर के। कितना कितनी बार पागलपन आया है देखना, याद कर लेना, काम बस हो करके अपने जीवन में कितनी बार पागलपन आया है और क्या क्या चंचलता अपने शरीर से हुई है। क्रोध बस होकर कितनी बार पागलपन आया है, लोगों को गाली दी है, चिल्लाया है, कभी स्मरण कर लेना कि जीवन में कितनी बार क्रोध जन्य पागलपन आया है। लोभ बस पागलपन तो मैं देखता हूं बाबा, जिन लोगों को आदत पड़ जाती है ना, ऐसा चिल्लाते हैं वो अपनी बात जब तक मनवाए न ले तब तक बोलते ही जाते हैं। ये जो लोग बाजार में काम करने वाले होते हैं और कभी कभी हमारे पास भी आते हैं, जो